มาอยู่ที่วัดเลยมาพักที่วัดเลยพักกี่วัน พ ัก สี่ว ัน สี่วัน ก รุ งเทพค่ะหลวงพ่อมา7วันค่ะพรุ่งนี้กลับแล้วค่ะพ่อแรงค่ะ ทำงานมาเยี่ยมบ้านเนี่ยมาเยี่ยมบ้านเนี่ยทำงานเมนแล้วออกไปก้องเอาไปก้องนั่นเมน ไม่เข้าใจ มาจากปอดแรง มาจากพ่อแรงค ่ ะ พ่อแรงอ๋อเชื่อปอดแรงเอาแรงเอากระดำเนี่ยมาเยี่ยมบ้านเนี่ยมาทุกปีอ่ะ มาทุกปีไหม คะแฟนมาด้วยป่ะ เสีย คน เส ียบ้านเดิมนี่ไหนแล้วมาอยู่วัดทำไมอ่ะ มาปฏิบัติมาทำให้เขามา เสียไปนานนี่ยัง เสียเดือนกุมภาพัน ธ์ยังคิดถึงเขาอยู่คนดีเวลาตายไปก็คิดคนเขาไม่คิดถึงคนไม่ดีตายไปก็ไม่มีใครคิดถึงถ้าอยากจะให้เขาคนอื่นรักเราเราก็ต้องทำตัวให้ดีถ้าเราทำตัวดีคนเขาก็รักเราถ้าเราทำตัวไม่ดีเขาก็เกลียดเราอยู่ที่ตัวเราคนจะชอบเราหรือเกลียดเราอยู่ที่การกระทำของเราถ้าเอาแต่ใจเราก็จะเป็นคนไม่ดีเราอยู่ในโลกนี้มันต้องอยู่กับคนอื่นคนอื่นเขาก็มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันถ้าจะเอาแต่ให้เขาเอาใจเราไม่เอาใจเขาก็เบื่อเราแต่ถ้าเราเอาใจเขาก็จะไม่เบื่อเราเขาก็จะรักเราถ้าอยากให้คนอื่นเขารักเราก็ต้องเอาใจเขาจะเอาใจเราแล้วให้เขารักเรานี่มันเป็นไปไม่ได้มันต้องรักกันจะซื้อของก็ต้องให้เงินเขาเขาถึงจะให้ของมาถ้าไม่ให้เงินเขาก็ไม่ให้ของเราอยากจะให้ใครเขารักเราแล้วเอาใจเขาเขาก็จะรักเราเคล็ดลับของชีวิตอยู่แค่ตรงนี้คนที่อยู่กันแล้วอยู่กันไม่เป็นสุขก็เพราะว่าไม่เอาใจกันเอาใจตัวเองถ้าต่างคนต่างเอาใจคนอื่นมันก็อยู่กันอย่างมีความสุขการเอาใจกันนี่ก็เรียกว่าเป็นเมตตาที่เราสวดแผ่เมตตาสัตเตสัตตาก็สอนให้เราเอาใจคนอื่นไม่ใช่เอาใจตัวเราการเอาใจตัวเรานี่เรียกว่าไม่เมตตาเห็นแก่ตัวเอาใจคนอื่นนี่แสดงว่าเมตตาอยากให้เขามีความสุขนะก็เอาใจเขาพระพุทธเจ้าบอกคนที่มีความเมตตานี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีเทวดาคุ้มครองจะมีมนุษย์คุ้มครองจะไม่มีใครเกลียดเราแล้วก็จะไม่ตายด้วยยาพิษไม่ตายด้วยอาวุธเป็นมีดปืนเขาจะไม่มีใครเขามาฆ่าเราจะอยู่อย่างมีความสุขสุขทั้งหลับและสุขทั้งตื่นนอนหลับก็จะฝันดีไม่ฝันร้ายตายไปก็ไปสู่สุคติ ม่ไปเกิดในอบายเนี่ยที่มาถือศีลมาทำบุญนี่ก็เพื่อให้เกิดความเมตตาใจทำบุญใส่บาตรพระเอาใจพระให้พระมีข้าวกินรักษาศีลก็จะได้ไม่ไปด่าคนนั้นด่าคนนี้ไปทุบไปตีคนนั้นคนนี้ไปทำร้ายเขาเราต้องเข้าใจว่าเราทำบุญเพื่ออะไรรักษาศีลเพื่ออะไรคือเราไม่รู้เขาบอกให้รักษาก็รักษาไปพอถึงเวลาโกรธก็ด่าไปเลยทำบุญก็บางทีก็ไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรทำไปอย่างนั้นเขาบอกให้ทำก็ทำทำแล้วเป็นบุญบุญก็คือความสุขเนี่ยความสุขใจเวลาเอาใจคนอื่นนี่ก็ถือว่าเราทำบุญแล้วเนี่ยเอาใจแม่เอาใจพ่อเอาใจแฟนเอาใจลูกแต่ต้องเอาใจแบบไม่เสียหายถ้าสิ่งที่เขาอยากได้ที่มันผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมก็อย่าไปเอาใจเขาเขาอยากจะกินเหล้าก็อย่าไปซื้อเหล้ามาให้เขาดื่มต้องเอาใจในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ยาวใจในสิ่งที่ไม่มีเป็นโทษก็ได้แต่มันจะเกิดโทษกับเขาเช่นเขาอยากจะกินเหล้าก็หาเหล้ามาให้เขากินเขาอยากจะเสพยาเสพติดก็หายาเสพติดมาให้เขาเสพเขาก็จะรักเราแต่เขาจะตายก่อนการทำบุญก็เหมือนใส่บาตรพระก็ต้องเลิกใส่ของที่ควรใส่ของที่ไม่ควรใส่ก็อย่าใส่เช่นไม่ควรใส่บุหรี่ไม่ควรใส่เหล้าไม่ควรใส่ของดิบเช่นเนื้อไข่ที่ยังไม่สุกของที่ยังไม่ทันของพวกนี้ใส่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะผ้าไม่มีครัวผ้าไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้ทำกับข้าวกับปลาอย่างที่ยอมมาอยู่กันนี้ก็มาหัดเอาใจคนอื่นเพื่อจะได้กลับบ้านแล้วจะได้ไปเอาใจคนที่บ้านแล้วจะอยู่กันอย่างมีความสุขที่ทะเลาะกันเพราะต่างคนต่างเอาใจตัวเองเขาจะเอาอย่างนั้นเราจะเอาอย่างนี้ก็เลยทะเลาะกันเขาจะเอาอย่างไรก็เอาไปกับเขามันก็จบคนที่บ้านกับเราก็เป็นเหมือนคนคนเดียวกันถ้าต่างคนต่างไปมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ต่างคนต่างเอาใจตัวเองก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าจะอยู่ร่วมกันก็ต้องไปด้วยกันเขาจะไปไหนก็เอาเขาจะทำอะไรก็เอาเดี๋ยวเราจะทำอะไรเขาก็จะทำกับเราถ้าเราเอาใจเขาเดี๋ยวเขาก็จะเอาใจเราแต่ถ้าเราไม่เอาใจเราเลยได้ยิ่งดีอยู่กับใครก็ได้ปัญหาที่เราอยู่กับคนอื่นไม่ได้เพราะเราชอบเอาใจเรามากกว่าเอาใจคนอื่นถ้าอยากจะอยู่กับคนอื่นก็ต้องเอาใจคนอื่นอย่าเอาใจเราเราจะมีความสุขมากกว่าเอาใจเราเอาใจเราอาจจะได้ทำสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากแต่ทำไปแล้วก็ทำนั้นมันไม่ได้สุขเหมือนกับเอาใจคนอื่นการเสียสละเนี่ยเป็นความสุขเป็นบุญอย่างเสียสละแปลว่าจาคะ ไม่ใช่ยี่เพื่อนมาจากกรุงเทพ อยากมากราบหลวงพ่อถ้าเลยพาขึ้นมา อยากขึ้นหน่อยอย่าไปชนเขา ครับผม ที่นี ่มีใครอยากจะถามอะไรหรือเปล่าจะทำบุญให้แฟนก็เอาใจเขาเขาไปแล้วยังเอาใจเขาอยู่ยังไม่ทอดทิ้งเขาก็ทำไว้เผื่อเขาเผื่อเขารอเราอยู่รอรับสิ่งต่างๆจากเรา หลวงพ่อคะจิตที่สงบแล้วอะแต่นั่งแล้วมันสงบแต่มันไม่ไปต่อทำยังไงให้มันไปต่อ มันจะไปไหนล่ะสงบก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็นั่งให้มันสงบมันจะไปไหนอ่ะ มันไม่ไปลึกไปกว่านั้นแล้วหรอ ถ้ามันสงบแล้วก็พอแล้วจะไปถึงไหนอยากจะไปไหนล่ะ มันความรู้สึกมันน่าจะลงลึกได้กว่านี้นะคะ ก็แสดงว่ามันยังไม่สงบเต็มที่ก็ต้องนั่งต่อไปพุทโธต่อไปเลยเจริญสติต่อไปเวลานั่งหนูใช่อะไรอ่ะ พ ุ ทโธค่ะหลวงพ่อ เราพุทโธไปเรื่อยๆเลยถ้ามันยังไม่รวมก็ต้องพุทโธไปใครรวมแล้วยังตกหลุมตกบ่อวูบลงไปแล้วเย็นสบายมีความสุขมหัศจรรย์ใจ คือบางทีนั่งแล้วมันสว่างแต่บางทีก็ไม่สว่าง สว่างไม่ใช่ สว่าง นี้ ไม่ได้ ยังไม่ใช่ความสงบความสงบนี้ต้องว่างไม่มีอะไรเหลืออยู่เหมือนอยู่ในอวกาศแล้วใจจะเบาอกเบาใจจะมีความรู้สึกแปลกประหลาดมหัศจรรย์ใจถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็พุทโธไปเรื่อยแต่อย่าไปคิดถึงจุดนั้นเวลาพุทโธให้ผู้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่จะวูบเมื่อไหร่จะถึงจุดนั้นถ้าคิดแล้วมันจะไม่ถึงมันต้องคิดอยู่ทำพุทโธไปอย่างเดียวทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ว่าทำพุทโธเพื่ออะไรเหมือนเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปตกหลุมที่เขาขุดไว้ก็ตกวูบตกไปเลยถ้าคอยจ้องนี่มันจะไม่ลงนั่งมานานเท่าไหร่นะ คือหนูทำมานานแล้วอะค่ะหลวงพ่อแต่ว่าหนูสวดหนูหนักสวดมนต์หนูสวดมนต์เยอะทำมาเป็น10ปีแล้วแต่หนักสวดมนต ์สวดมนต์ก็เป็นขั้นต้นเป็นขั้นเตรียมใจให้มีสติพอมีสติแล้วก็ต้องพุทโธอย่างเดียวหรือดูลมอย่างเดียวถ้ามันยังสวดอยู่ใจมันยังคิดอยู่คิดยาวพุทโธนี่มันคิดสั้นคิดคำเดียวนี้มันก็จะรวมได้หรือดูลมหายใจเข้าออกเราต้องทำต่อไปแสดงว่ายังไม่สงบถึงขั้นที่มันเต็มที่ขั้นที่หนึ่งเขาเรียกวิตกวิจารเวลาสวดมนต์นี้เขาเรียกวิตกวิจารหรือพุทโธนี้เขาเรียกวิตกวิจารวิตกแปลว่าตรึกวิจารแปลว่าตรองตรึกก็คือนึกถึงคำว่าพุทโธตรองก็ให้รู้ว่ากำลังพุทโธอยู่ตรึกตรองวิตกวิจารถ้าเหลือก็จะเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาแล้วต่อไปวิตกวิจารก็จะหายไปจะเหลือแต่ปิติเหลือแต่สุขแล้วต่อไปปิติก็หายไปเหลือแต่สุขอุเบกขาแล้วขั้นที่สี่ก็สุขก็หายไปเหลือแต่อุเบกขาว่างแต่ว่างแบบนี้ก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ได้เหมือนกับความสุขที่ได้ก่อนหน้านี้ค ันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากความว่างก็ทำไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดถ้ายังพุทโธได้อย่าหยุดถ้ายังพุทโธได้ก็แสดงว่ายังไม่ถึงถ้ามันพุทโธไม่ได้แล้วมันก็ถึงไม่ถึงพอมันถึงจุดนั้นแล้วมันจะหยุดไปเองพุทโธใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีมีอะไรไ หมดังครับ อย่างอันนี้มีอะไรบ้างไม่มี ก็เดี๋ยวหลังปีใหม่มาอยู่ที่นี่มาปฏิบัติธรรมแล้วเดี๋ยวมีแล้วจะมาเรียนถามโอกาส ต้องมาคนเดียวนะไม่รับสายคนเพราะมันที่มันน้อย ครับผม มาหลายคนแล้วเดี๋ยวมันจะจับกลุ่มกัน ครับมาคนเดียวครับก็คุยกับอาจารย์ที่ท่านสิงคโปร์แล้ว ธรรมชาติสองคนนี้พอมาด้วยกันเดี๋ยวมันจะเกาะคุยกันแทนที่จะมานั่งสมาธิ คร ับ ผม นั่งเดี๋ยวมันเบื่อแล้วเดี๋ยวมันก็ไปจับกลุ่มคุยกันเลยเสียเวลามาแล้วไม่ได้มานั่งมาคุยกัน ครับ การจะนั่งสมาธิได้ผลต้องเสกวิเวกไม่คลุกคลีกัน ครับ เสกวิเวกก็มาหาที่ที่สงบห่างไกลจากแสงสีเสียง คร ับ แล้วก็ไม่มาคุยกันไม่มาจับกลุ่มคุยกันไม่มาสังคมกันลองคิดไปทางปัญญาบ้างหรือเปล่า คือบทหนูจะสวดมนต์อยู่3บทที่เป็นหลักอภิสยาไปอภิสยาสูตรอนัตตลักษณสูตรจะธรรมจักรแต่ว่าหลังๆเนี่ยเวลาสวดอภิสยาลักษณสูตรอภิสยาสูตรเนี่ยมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าอย่างเรื่องของอายตนะอายตนะทั้ง6มันเข้าใจเองตั้งแต่ที่สวดมาตั้งนานแล้วมันก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ระยะหลังๆมันเริ่มรู้สึกเริ่มเข้าใจกับในบทสวดทั้งหมดนะคะ นั่นแหละสวดโดยที่เข้าใจเองหรือว่าไปอ่านคำแปลดู มันแรกๆหนูอ่านแรกๆหนูยอมรับว่าหนูก็อ่านแต่หนูก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับมันมากแต่มันหลังๆมันรู้สึกว่ามันเริ่มเข้าใจอะค่ะหลวงพ่อ คือตอนต้นก็ต้องรู้ว่าเรากำลังสวดอะไรอยู่ถ้าสวดภาษาบาลีเราก็ไม่เข้าใจความหมายเราก็ต้องไปดูคำแปลเพราะคำแปลนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนในภาษาบาลีเราก็ต้องดูคำแปลที่เป็นภาษาของเราดูแล้วเราจะได้เข้าใจความหมายว่าเรากำลังสวดอะไรความจริงเราควรจะสวดภาษาของเราที่จะดีกว่าเราจะได้จำได้เข้าใจความหมายได้สวดบาลีแล้วก็เหมือนสวดไปแบบนกแก้วไม่รู้ความหมายของมันแก้วจ๋าแก้วจ๋าพอให้แก้วมันก็เขี่ยทิ้งพอให้กล้วยมันก็คว้ามาคือการสวดนี้ความจริงมันสวดเดิมทีมันเป็นการสวดเพื่อเขาเรียกอะไรเพื่อรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พระที่บวชนี้ท่องกันจำกันไว้แล้วสมัยก่อนไม่มีหนังสือ ไม่มีคนไม่คนไม่ได้อ่านออกเขียนได้คนจะอาศัยความจำเป็นหลักอะไรการสวดหรือท่องคำสอนของพระเจ้าเพื่อให้จดจำได้มันก็เป็นอุบายของการทำสมาธิอย่างแล้วก็เป็นอุบายของการเจริญปัญญาด้วยเพราะว่าเราจะได้เขารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอะไรอทิตยสูตรท่านบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายเป็นไฟใช่ไหม ใช่ค่ะ รูปเสียงกลิ่นรสเป็นไฟใช่ไหมไฟอะไรไฟราคะไฟโทสะ โมหะ ไฟโมหะเนี่ยเวลาเราตาเราเห็นอะไรนี่มันร้อนเป็นไฟขึ้นมาหรือเปล่าโลภพอโลภก็ร้อนขึ้นมาแล้วเนี่ยพออยากได้ก็ร้อนพอโกรธก็ร้อนพอหลงก็ร้อนเนี่ยท่านสอนให้เรารู้ว่ามันเป็นไฟมันทำให้ใจเราร้อนและวิธีที่จะดับมันก็เราต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันจะดียังไงเดี๋ยวมันก็จบเห็นคนแล้วอยากได้เข้ามาเป็นแฟนเราได้มาแล้วเดี๋ยวเขาก็ตายจากเราไปเขาก็ตายจากเราไปก็เป็นไฟขึ้นใหม่ทุกข์เลยได้อะไรมาก็ต้องมีวันต้องเสียไปถ้าไม่เสียไปเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปจากดีกลายเป็นไม่ดีก็ได้เช่นอาหารซื้อมานี้ถ้าเดี๋ยวไม่ได้กินไม่ได้เก็บไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวมันก็บูดแล้วของทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันมีเสื่อมได้มาแล้วก็ต้องเสื่อมเปลี่ยนไปหมดไปหมดไปก็ทุกข์ต้องไปหามาใหม่พอหมดก็เกิดความโลภใหม่ความอยากพออยากก็ต้องไปหามาเห็นให้หยุดการหาลาภหยุดการหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหรือธรรมอารมณ์มันมีอยู่6อันใช่มั้ยอายตนะทั้ง6ใช่มั้ยตาหูจมูกลิ้นกายกับใจอันนี้เป็นที่ตั้งของอารมณ์ของที่รับอารมณ์ต่างๆคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์ใจนี้เสพสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารแต่มันเป็นพิษเสพแล้วมันทุกข์เหมือนยาเสพติดยาเสพติดนี่เสพแล้วมันสุขเดียวๆสุขตอนที่ได้เสพแต่พอหมดแล้วก็ทุกข์ถ้าไม่มีเสพก็ทุกข์ก็ต้องไปหาใหม่มาเสพถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์ก็ต้องไปทำบาปไปขโมยเงินขโมยทองเพื่อไปซื้อแล้วเจ้าบอกว่าอย่าเสพของพวกนี้อย่าเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้มาเสพความสงบให้ทำใจให้สงบใจสงบแล้วจะมีความสุขจะไม่ต้องเสพอะไรถ้าไม่เสพอะไรก็สบายเหมือนคนไม่เสพยาเสพติดคนเสพยาเสพติดกับคนที่ไม่เสพยาเสพติดอันไหนสบายกว่ากัน ไม่เสพยา ฮะ ไม่เสพยา ใช่คนที่ไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสกับคนที่เสพคนใครสบายกว่ากัน คนที่ไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรส ใช่ไหมอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสพวกเรายังเสพกันอยู่นะยังอยากดูยังอยากฟังยังอยากดมกลิ่นลิ้มรสเห็นดอกไม้จับมาหอมน้ำหอมดมอาหารนี่อร่อยกินน่ากินเสพกันดูรู้เปล่าเนี่ยพอสัมผัสแล้วก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นอยากจะได้ อยากจะเสกแล้วพอหมดไปก็ทุกข์หมดไปแล้วก็ไม่มีให้เสกแล้วอย่างคนมีแฟนนี่เวลาอยู่กับแฟนก็มีความสุขพอแฟนตายไปก็เหงาเหมือนกับขาดลมหายใจนะรูปเสียงกลิ่นรสนี่เหมือนลมหายใจของพวกเราพวกเราต้องอาศัยพวกนี้เป็นลมหายใจถ้าขาดรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเหมือนจะตายให้ได้หรือบางคนตายดีกว่าบางคนไม่ถ้าไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้เขาขอตายดีกว่าคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนี้ไม่อยากจะอยู่แล้วอยู่ไปก็เสพอะไรไม่ได้หรือคนแก่เนี่ยฝรั่งสมัยนี้พอแก่แล้วก็มีแต่โรคภัยไข้เจ็บก็คิดฆ่าตัวตายเพราะอยู่ไปก็ไม่มีความสุขอยู่ไปก็เป็นภาระของคนอื่นเขาคิดอย่างนี้ฆ่าตัวตายเหมือนกับอยู่ไปก็ไม่มีความสุขเหมือนกับไม่มีลมหายใจตายไปทั้งที่ยังไม่ตายร่างกายนี้ยังไม่ตายแต่ใจมันเหมือนตายไปแล้วแต่ถ้าเราไม่เสพมันเราจะมีความสงบเป็นลมหายใจแทนตอนนี้เราไปใช้ของที่ไม่เที่ยงเป็นลมหายใจเวลามันหายไปก็เลยเดือดร้อนเราไม่มาใช้ของที่มันเที่ยงความสงบนี้เป็นของเที่ยงอยู่กับใจเราไปตลอดที่ให้นั่งพุทโธนี้ก็ให้มันสงบพอสงบแล้วก็จะมีความสุขเหมือนดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสแล้วต่อไปเวลาที่ร่างกายไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็ไม่เดือดร้อนคนที่มีความสงบแล้วจะเลิกการเสพรูปเสียงกลิ่นรสพอไม่เสพแล้วก็สบายเหมือนคนเลิกเสพยาเสพติดจะมียาเสพติดหรือไม่มียาเสพติดก็ไม่เป็นปัญหาเลยที่ให้มาอยู่วันนี้ก็เพื่อให้มาฝึกทำใจให้สงบวิธีจะทำใจให้สงบก็ต้องหนึ่งต้องไม่มีปัญหากับคนอื่นต้องเอาใจคนอื่นเขาจะได้รักเราแล้วก็อย่าไปทำร้ายคนอื่นเมื่อเราไม่มีปัญหากับคนแล้วเราก็จะสามารถมาทำใจให้สงบได้ถ้าเรามีปัญหากับคนอื่นนี่เวลาจะมาทำใจให้สงบมันไม่สงบมันมัวแต่คิดถึงเรื่องของคนอื่นงั้นต้องตัดเรื่องของคนอื่นให้ออกไปจากใจเราก่อนให้ทำบุญทำทานแล้วจะได้รักษาศีลได้รักษาศีลได้แล้วก็จะได้มาทำใจให้สงบได้เป็นเหมือนขั้นบันไดทำบุญเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้เงินไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสเลิกซื้อรูปเสียงกลิ่นรสเอาเงินที่เคยซื้อรูปเสียงกลิ่นรสนี้มาทำบุญแทนเราจะได้ความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขจากการเสียสละเอาใจคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเราจะไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นไม่คิดทำร้ายคนอื่นถ้าเรามีแต่ความปรารถนาดีเอาอกเอาใจคนอื่นเราจะไม่อยากทำร้ายคนอื่นเมื่อเราไม่มีเรื่องที่ต้องไปยุ่งกับเงินทองไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นแล้วเราก็จะได้มาอยู่คนเดียวได้มาปิดวิเวกได้ ถ้าเรายังต้องหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็ต้องอยู่กับคนอื่นอยู่กับคนอื่นเราก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งทำใจให้สงบใจเห็นถ้าอยากจะหาความสงบก็ต้องตัดคนอื่นไปตัดรูปเสียงกลิ่นรสไปแล้วก็มานั่งสมาธิพุทโธพุทโธการที่เรานั่งแล้วไม่สงบก็เพราะพุทโธสติเรามีกำลังน้อยเราจะมาทำตอนที่เรานั่งนี้มันไม่พอเราต้องทำก่อนนั่งต้องทำทั้งวันเลยตื่นลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเลยทำอะไรก็พุทโธพุทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดเช่นบวกเลขบวกเลขบวกลบคูณหารนี่ตอนนั้นต้องใช้ความคิดก็หยุดพุทโธไปก่อนพอไม่ต้องใช้ความคิดคือใช้แต่ความคิดเล็กๆน้อยๆเช่นรู้คิดว่าตอนนี้กำลังจะทำอะไรจะเข้าห้องน้ำจะดื่มน้ำจะนี้คิดแบบนี้พุทโธไปได้แต่ถ้านั่งออกแบบนั่งคิดบัญชีนั่งทำอะไรที่ต้องใช้ความคิดที่ลึกซึ้งและกว้างขวางนึงตอนนั้นก็หยุดพุทโธไปก่อนให้มีสติอยู่กับความคิดก็ได้เช่นเรากำลังบวกลบคูณหารถ้าเรามีสติอยู่การบวกลบคูณหารเราก็จะบวกลบได้เร็วแล้วก็ไม่ผิดแล้วเราก็จะมีสติเหมือนกับเราอยู่กับพุทโธถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเวลามานั่งเนี่ยมันจะลงเข้ามันจะไปลึกเพราะว่าจิตของเรานี่มันมีตัวคอยดันเราออกตัวราคะคินาโทสะคินาโมหะคินาเนี่ยมันจะดันใจให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่เราต้องใช้สติดึงมันเข้าไปตอนนี้ใจเราอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในใจเรามันอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสคิดอยู่กับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวจะกินอะไรเดี๋ยวจะดื่มอะไรเดี๋ยวจะดูอะไรมันคิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ต้องหยุดมันหยุดมันด้วยพุทโธให้พุทโธเราสองสามคำก็หมดแล้วหมดแรงแล้วพุทโธได้สองสามคำก็ไปคิดถึงขนมนมเนยแล้วคิดถึงแฟนหนึ่งแล้วคิดถึงลูกแล้วคิดถึงเงินทองมันก็คิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ต้องหยุดคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ถ้าอยากจะให้ใจสงบเป็นตื่นขึ้นมาปั๊บลืมตาปั๊บก็พุทโธพุทโธไปลุกเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาอาบน้ำแปรงฟันพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรทั้งหลายเลยจะคิดอย่างนี้ได้ก็ต้องไม่มีงานทำไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครอยู่คนเดียวบวชเป็นแม่ชีบวชเป็นพระจะเป็นพระไม่ต้องคิดอะไรคิดแต่ถึงเวลาบิณฑบาตถึงเวลาฉันตอนนั้นก็พุทโธพุทโธพุทโธไปได้ตลอดเวลาถ้าทำอย่างนี้มันก็จะเวลานั่งจิตมันจะเข้าไปลึกว่าสติมีกำลังมากสติมีกำลังมากกว่าราคะโทสะโมหะมันก็สงบถ้าสติมีกำลังน้อยกว่ามันก็ไม่สงบนี่คือสงครามระหว่างธรรมะกับกิเลสตอนนี้ธรรมะมีกำลังน้อยเลยสู้กิเลสไม่ไหวมาอยู่สระวัดสามวันก็แทบเป็นแทบตายอยากจะกลับบ้านสุดห่วงบ้านห่วงลูกห่วงหลานห่วงสามีห่วงข้าวห่วงของนี่สติยังน้อยถ้าสติเยอะไม่กลับละอยู่ที่นี่สบายอย่าตายเลย อยู่ได้ก็สิบวัน กลับเข้าไปหาที่ที่เขาอยู่เป็นปีก็มีเนี่ยสติมันน้อยมันถูกความโลภโกรธหลงลากไปให้กลับไปหาสิ่งต่างๆที่เรามีแต่เรามองไม่เห็นว่ากลับไปหาไฟเท่านั้น กลับไปแล้วก็มาเดี๋ยวไม่กี่วันก็ทุกข์อีกแล้วมาอยู่วันนี้สบายใจเนี่ยหัวเราะได้ยิ้มได้เดี๋ยวพอกลับไปบ้านเดี๋ยวก็หน้าบึ้งตึงเลยนะเครียดเลยนะแต่สู้มันไม่ไหวมันถึงแม้ร่วมเป็นไฟก็ยังต้องกลับเพราะไม่มีกำลังสู้มันสติมีกำลังน้อยปัญญามีกำลังน้อยถ้ามีสติมีปัญญารู้ว่ากลับไปก็ไปหาฟืนหาไฟกลับไปทำไมกลับไปหาความทุกข์กลับไปทำไมแต่อยู่ที่นี่ก็ยังไม่มีความสุขเพราะมันไม่ยอมให้เข้าสู่ความสงบถ้ามันเข้าสู่ความสงบได้มันไม่กลับคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วปฏิแล้วบวชได้นี่ต้องบวชไปไม่เสร็จได้นี่ต้องใจต้องสงบถ้าใจยังไม่สงบนี่ถึงแม้จะบวชมันก็อยู่แบบไม่สุขเพราะตัวกิเลสมันก็ยังคอยดิ้นอยู่คอยดันอยู่คอยสร้างความเครียดให้กับใจอยู่สังเกตไหมเวลาจะนั่งสมาธิทีปั๊บมันเครียดขึ้นมาทันทีถ้าให้นั่งดูทีวีนี่ดูเท่าไหร่ไม่เครียดนะพอเวลานั่งสมาธินี่จะหยุดกิเลสไงกิเลสมันก็เลยแผงฤทธิ์ออกมาสร้างความเครียดให้กับเรานั่งแล้วรู้สึกปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้เป็นไปหมดแต่เวลานั่งดูทีวีนั่งเล่นไพ่นี่ไม่เจ็บเลยเพราะสติเราน้อยถ้าสติเรามากนั่ง5นาที10นาทีก็สงบสบายพอเจอความสงบแล้วทีนี้ก็อยากจะนั่งแบบอยากจะเข้าสู่ความสงบอย่างเดียวเพราะมันสุขกว่าความสุขที่ได้จาก อาจารย์พูดถึงว่าเป็นสงครามธรรมะกับกิเลสนะคะหนูก็รู้สึกอย่างนั้นจริงเพราะว่าอย่างตอนที่มีอารมณ์โกรธขึ้นมาเนี่ยกว่าจะเอาชนะกันได้ก็ที่ตอนแรกก็พยายามเจริญปัญญาเอาแต่มันเกิดว่ามันไม่ดับไปเราก็เลยแสดงว่าสมาธิเราหมดแล้วแล้วก็ต้องย้อนกลับมาที่สติอีกคราวนี้ก็เหมือนกับเรากลับมาเริ่มใหม่แล้วหรออะไรเงี้ยแต่พอนึกถึงที่อาจารย์บอกก็คือไม่ใช่มันก็ต้องไปด้วยกันทั้งสองอย่างใช่ไหมคะแล้วเหมือนกว่าจะเอากันลงก็สู้กันแทบแย่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติ คือถ้าใช้สมาธิดับมันก็ดับได้ชั่วคราวพอจากสมาธิมันก็ฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ถ้าจะดับอย่างถาวรก็ต้องใช้สมาธิควบคู่กับปัญญาปัญญาต้องสอนใจว่าไปโกรธทำไมโกรธแล้วเราเหนื่อยเปล่าเวลาโกรธนี่ใครเจ็บอ่ะคนที่ถูกเราโกรธหรือเราคนที่โกรธ เรา ใช่ไหมคนที่เขาถูกเราโกรธเขาไม่รู้เรื่องแต่เราเป็นฟืนเป็นไฟกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเราไปเปลี่ยนเขาได้ป่ะสาเหตุที่เราโกรธเขาเพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไปโกรธเขาคือเราอยากจะได้อะไรแล้วเขามาขัดขวางเราเราก็มาขัดขวางเราแล้วก็โกรธนั้นปัญหาของเรามันไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เราอยู่ที่ความอยากของเราเราก็ต้องหยุดความอยากต่างๆถ้าเราหยุดความอยากแล้วเราก็จะไม่โกรธถ้าเราไม่อยากได้อะไรเราจะไปโกรธใครหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะไปโกรธเขาหรือที่เราไปโกรธเพราะเราอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่หวังดีหรือหวังร้ายเอาใจตัวเองไงเนี่ยกลับมาตรงนี้ทำไม่เอาใจเขาเขาอยากจะเป็นอะไรข้าก็เป็นไปเนี่ยเขาอยากจะทำอะไรข้าก็ทำไปนี่แหละเมตตาหวังดีแต่ไม่เมตตาหวังดีแบบกิเลสไม่ได้หวังดีแบบธรรมหวังดีแบบธรรมต้องเมตตาเอาใจเขาสิเขาอยากจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยให้ทำไป เราก็เจ็บป่วยนี้เราก็ทำตัวแล้วไม่ดูแลตัวเองอะค่ะเราก็แบบกิกจุ๊บจี ้ก็เรื่องของเขา แล้วก็หวังดีอะ ก็เรื่องของเขาอะ งั้นก็ต้อง ต่างคนต่างตายใช่ไหม ครับมันก็ได้ตายอยู่ดีไม่ใช่เหรอ ก็แย่ก ัน ไม่ต้องคิด ไม่ตายเลยแล้วไม่ตายเลยหวังดีแล้วไม่ตายเลยอย่างน้อยเวลาอยู่จะได้ไม่ทุกข์นะต่างคนต่างไม่ทุกข์กันดีกว่าเวลาอยู่ก็ทุกข์เนี่ยเพราะอยากจะให้เขาทำตามที่เราอยากเขาก็ทุกข์เพราะเราไม่อยากเขาไม่อยากทำตามที่เราอยากต่างคนก็ต่างทุกข์ไปเปล่าเรามีหน้าที่สนับสนุนเขาช่วยเหลือเขาก็คอยสนับสนุนไปเสร็จถามเขาต้องการอะไรอยากจะให้เราทำอะไรเราก็ทำให้เขาไปแต่เราอย่าไปอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำนี้ถ้าหวังดีก็ต้องเป็นคอยเป็นแจวรับใช้เขานี่อย่าไปเป็นเจ้านายเป็นแม่เขาเธอต้องกินอย่างนี้เธอต้องทำอย่างนี้นะอันนี้ไปบังคับเขาแล้วเขาจะกินไม่กินเขาจะทำไม่ทำมันก็เป็นเรื่องของเขาชีวิตของเขาเรามีหน้าที่ถามจะเอาอะไรล่ะจะหามาให้จะให้ทำอะไรล่ะจะทำให้อย่างนี้แหละอย่าหวังดีพอเราอยู่ด้วยกันเนี่ยด้วยความหวังดีแต่หวังดีแบบกิเลสคือจะเอาใจตัวเองอยากจะให้เขาไม่ตายก็เลยบังคับเขาให้รักษาตัวเขาเองเพราะตายเขาตายแล้วเราเดือดร้อนใช่ไหมตายแล้วเราก็ต้องไม่มีแฟนไม่มีคนอยู่ด้วยกันนะส่วนใหญ่หวังดีด้วยความเห็นแก่ตัวนั่นแหละไม่ได้หวังดีเพื่อเขาหรอกหวังดีเพื่อตัวเองมากกว่ามันก็เลยวุ่นวายไปหมดถ้าหวังดีเพื่อเขาแล้วรับรองได้ไม่วุ่นวายเราต้องมาหยุดความอยากกันให้ได้ถ้าหยุดความอยากแล้วจะอยู่กันอย่างมีความสุขวันนี้อยู่กันอย่างมีความทุกข์ก็ความอยากมีเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่มาก็ไม่พออยู่กันมากี่ปีก็ไม่พอจะให้อยู่กันไปเรื่อยๆจะไม่มีวันจากกันได้ยังไงอย่างน้อยก็ไม่ให้จากกันวันนี้ใช่ไหมถ้าจะจากกันขอให้จากกันวันหน้าพอถึงวันหน้าก็ไม่อยากให้จากเลยเราต้องหัดอยู่คนเดียวเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นเราจะอยู่เขาจะไปก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราพึ่งตัวเองไม่ได้เราก็ต้องพึ่งคนอื่นเรื่อยวิธีจะพึ่งคนตนเองได้ก็คือทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วไม่อยากได้อะไรไม่ต้องพึ่งใครมีความสุขได้ด้วยตนเองตอนนี้ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคนนั้นคนนี้ถึงจะมีความสุขถ้าทำใจให้สงบแล้วไม่ต้องมีอะไรเห็นญาติโยมมีอะไรเต็มบ้านเต็มช่องพระไม่มีอะไรเนี่ยไม่เห็นมีเลยมีศาลาล่างโล่งๆมีแต่หนังสือแจกทำไมอยู่ได้ไฟฟ้าก็ไม่มีน้ำประปาก็ไม่มีทำไมก็อยู่กันได้ก็อยู่กับความสงบอยู่กับความสงบทั้งภายนอกและภายในป่านี่ก็เป็นที่สงบไม่มีเสียงวุ่นวายต่างๆมารบกวนใจถ้ามีเสียงวุ่นวายนั่งสมาธิยังไงก็ไม่สงบเพราะมันคอยมันก็ทุ้งใจอยู่เรื่อยๆนั้นวิธีจะทำใจให้สงบต้องปิดวิเวกต้องไปหาที่สงบพอที่สงบแล้วใจก็จะสงบง่ายกายต้องวิเวกก่อนแล้วใจถึงจะวิเวกมาอยู่วันหลายวันแล้วเนี่ยวันหนึ่งนั่งสมาธิได้สักกี่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วนะวันมีต้อง24 ชั่วโมงมาไปทำอะไรหมดเลย แค่ครึ่งชั่วโมงนี่โอ้ยโอ้ย อย่าต้องโอ้ยต้องไปทำอะไรหมดนอนกินแล้วก็นอน ใครนะ มาพักฟื้นนะ หรือว่านอนแล้วก็สบาย กำลังหัดเขียนเนี่ยกำลังหัดเขียน ไม่เขียนไม่ทำอะไรเนี่ยมานี่ให้มาทำใจให้สงบอย่างเดียวตั้งแต่ตื่นมานี่พุทโธหรือยังเนี่ยยังไม่พุทโธกันเลยพุทโธอยู่เรื่อยๆแล้วเวลานั่งมันจะได้สงบง่ายนะต้องทำเองนะไม่มีใครทำให้เราได้ส่วนใหญ่มันจะเผลอมันจะลืมมันจะลืมไปว่าต้องมาพุทโธกันลืมไปว่ามานั่งสมาธิกันเดี๋ยวเจอคนนั้นคนนี้ก็คุยกันแล้วคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็ชวนไปทำนู่นทำนี่กัน ความสงบคืออะไรคะความสงบคือเราไม่คิดว่างเปล ่ า เคยว่างเปล่า ว่างเปล่าตลอดไม่สนใจใคร ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นมันสงบแบบไม่คิดอะไรเลย ไม่โกรธทำอะไรก็ทำไปไม่ยุ่งมาคนบ้าแล้วมันเป็นอะไร กันไม่ยุ่งวัดปากบอกไม่ยุ่งแต่ใจยังขุ่นอยู่อ่ะ ใช่บางทีมันก็คุ้นแต่มันก็ไม่สนใจก็ปล่อยวาง ก็แสดงว่ามันไม่ปล่อยจริงถ้าปล่อยวางจริงมันจะใส หนูกลัวถ้าปล่อยวางจริงก็คงจะชั้นชีวิตแล้วมั้งแบบนี ้นั่นเลยนะกลัวนะกลัวจะเป็นอย่างนี ้ กลัวจะสุขไปตลอดชีวิตนะยังอยากทุกข์อยู่อ่ะยังอยากทุกข์อยู่ ยังตัดไม่ได้ทุกอย่างยังอยากกินของอร่อยอยู่ ว่าไงเพื่อนมาจากที่ไหน เพื่อนมาจากกรุงเทพครับ อยู่ที่กรุงเทพด้วยกันนะ ไม่ผมอยู่พัทยาครับ พี่เขาอยู่พัทยา แล้ว ดีมาเยี่ยมเยียน ไปบวชไปปฏิบัติที่ไหนมาครับ กลับจากปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่มาที่วัดก่อนเขาแนะนำไป ที่วัดอะไร เป็นสำนักปฏิบัติธรรมครับครับผม ของใคร ของคารวาสเนี่ยครับผมครับผมอยู่ข้างวัดครับ อยู่ที่อำเภอสันยังแพงครับ เดี๋ยวนี้วัดไม่สอนเลยต้องให้คารวาสสอนแทน ฝึกสมาธิแบบง่าย ๆวัดมีแต่บุญบางสังส่วนนะ ครับผมกิจนิมนต์เยอะ กิจนิมนต ์เดี๋ยวตายเดี๋ยวขึ้นบ้านใหม่สาพัด เห็นนี่กลายเป็นวัดพิธีกรรมไปแล้ว ครับผม บางทีศาสนานี่เป็นศาสนาปฏิบัติ ครับ ยุคแรกๆนี่มีแต่ปฏิบัติอย่างเดียวพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้กับผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนี่แต่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องปฏิบัติสมัยนี้มีแต่สอนเรื่องบุญอย่างเดียวทานอย่างเดียว บุญบางสังทุกพิธีกรรมเยอะ ญาติโยมก็ชอบอย่างนั้นด้วยง่ายดี ครับผม พระก็ชอบพระจะได้เอากันไปใช้ ยิ่งเยอะยิ่งดีมีเยอะยิ่งดี เดี๋ยวนี้ก็เลยเวลาจะศึกษาต้องไปศึกษากับโยมด้วยกันจะศึกษากับโยมสู้ศึกษากับพระไม่ได้หรอกพระปฏิบัติเนี่ย ครับผม เพราะโยมก็ยังมีกิเลสอยู่ยังเป็นโยมอยู ่เดี๋ยวนี้หาพระสุบัติบันโนไม่ค่อยมีญาติต้องเข้าไปป่าเข้าไปอะไรเงี้ย โยมส่วนใหญ่สอนได้ก็แค่ขั้นสมาธิขั้นปัญญานี้สอนไม่ได้ตัวเองยังไม่มีตัวเองยังตัดกิเลสของตัวเองไม่ได้แล้วส่วนใหญ่ก็สอนอะไร ก็เป็นกสิณเป็นกสิณ ทำใจสงบ แล้วก็ฝึกกสิณยินนะครับอาจารย์เป็นกสิณยินแล้วบอกได้เดี๋ยวได้ยาน ยาน3ขึ้นถึงยาน3ทำให้จิตมีกำลังครับ เป็นโลกีละโลกียะ ครับถ้าเป็นของได้ดีครับยังไม่ได้ถึงปัญญา ในอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เนี่ย ครับผมรู้วาระจิต รู้ไปทำไม รู้ไปทำไม เรื่องของคนอื่นรู้ไปทำไม ครับ เรื่องของตัวเองกลับไม่รู้โดนกิเลสตลบหลังยังไม่รู้สึกตัว ครับผม ตัวนี้มักจะเป็นเครื่องมือของกิเลสเพราะมีอภิญญาแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือหากินอะไร ครับผมครับโดยส่วนมากจะหลงจะหลง หากินจะได้เอาเงินมาเสพรูปเสียงกลิ่นรส ครับ ตัวนี้ยังละยังบวชไม่ได้ก็เพราะยังกินรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ครับแต่สำหรับคารวะด้วยกันก็โอเคพวกเดียวกันไม่ถือสากันมาเรียนกับพระก็ชวนให้บวชอย่างเดียวก็เลยไม่เอาดีกว่าเนี่ยคนมาฟังเทศน์แล้วเขาว่าอาจารย์สอนให้บวชอย่างเดียวเนี่ยว่ะไม่สอนให้ทำอย่างอื่นเลยมาเรียนกับพวกคารวะดีกว่าเขายังบอกว่าเป็นคารวะได้ปฏิบัติได้เขาจะสอนยิ่งกันทั้งนั้นอ่ะเพราะตัวเขาก็เป็นคารวะใช่ไหมมันก็สอนได้แค่ขั้นสมาธิ ครับ เพราะถ้าขั้นเป็นปัญญานี่มันตัดกิเลสแล้วมันก็ไม่อยากจะอยู่เป็นคารวะแล้ว ค ารวะนี่มันวุ่นวายจะตายเลยแต่ถ้ามีกิเลสมันมองไม่เห็นความวุ่นวายมันมองเห็นความสุขที่ได้มันไม่มองถึงความวุ่นวายเดี๋ยวนี้คารวะสอนเยอะนะโกเองก้างนี่คารวะเพราะพระไม่ทำหน้าที่พระมัวแต่ไปจัดงานเททองหล่อพระมีการเสียทีนั่นเนี่ยเดี๋ยวป้ายขึ้นเต็มไปหมดเนี่ย แล้วเวลาฝันเราเห็นวิญญาณนี้ทำไมเขาไม่ให้เราเห็นหน้าเขา ก็ไม่ใช่เขาหรอกเราฝันไปเองเราเป็นคนแต่งไปเองจิตเราแต่งเป็นเรื่องเป็นราวไปเองเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเราหรอก เหมือนเรายังไม่ได้หล ับ เป็น ถ้าเป็นเขาจริงๆเขาต้องเห็นหน้าสิเขาจะคุย เห็นหน้าจะพูดไม่ได้แต่บางทีเห็นสีดำๆเดินแต่เขาไม่บอกเหตุบอกอะไร มันไม่ใช่หรอกถ้าเป็นเขาจริงๆเขาคุยกับเราแล้ว ใช่ไหม ถ้าเป็นเขาจริงๆเขาคุยกับเรามันคุยกันอย่างนี้แหละ แล้วมันก็ต้องหลับฝัน ไม่ต้องหลับก็ได้ ใช่ ไหมคะไม่ต้องหลับอยู่ที่ว่างๆคนเดียวจิตสงบมันก็คุยเขาก็มาโผล่ขึ้นมาก็ได้ถ้าเขาจะมาหาเราถ้าขึ้นหลับขึ้นตื่นนี่ก็เป็นเรื่องของจิตร้อนก็ยังนะจิตร้อนขึ้นหลับขึ้นตื่นไม่มีสติจิตร้อนนี่อะไรก็จิตร้อนนี่ แหละ เรา ไม่มีจิตได ้ฮะ คือถ้าทางจิต มันจิตร้อนก็จิตของเราหลอกตัวเราเองไปสื่ออะไรกับใครหรอกจิตร้อนนี่มัน คิดไปเรื่อยเปลือ ยมันมีความสามารถอะไรเยอะแยะพอเราปล่อยเวลาใกล้จะหลับนี่เราไม่มีสตินี่มันบางทีก็แผงฤทธิ์ออกฤทธิ์ออกเดชให้เราเห็นนะเวลามีสติมันหายไปหมดใช่ไหมตอนนี้มันไม่โผล่มาในนี้ ไม่โผล่ ก็ ม ี สติกระดาษไล่ ไป เลย ถ้าเป็นวิญญาณจริงนี่คุยกันได้กายทิพย์นี่ติดต่อกันได้คุยกันได้ถ้าเป็นกายทิพย์จริงๆถามสารทุกข์สุขด้วยกันเป็นใครมาจากไหนแม่ชีท่านคนหนึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ท่านแก้ว แม่ชีแก้วท่านเวลานั่งสมาธิจิตสงบแล้วจะมีพวกกายที่มาเยี่ยมเยียนมีบางทีก็มีวัวป่าไอ้ควายป่าหมูป่าถูกพรานยิงตายก็มาหาแม่ชีแต่มาในรูปร่างของคนนะ แล้วก็มาเล่าว่าตนเองเป็นหมูป่าต้องถูกเขาฆ่าตายเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าคงจะเอามีเอาเนื้อหมูป่านี่มาถวายแม่ชีขอให้แม่ชีช่วยรับเป็นทานให้กับเขาหน่อยเพราะขอบริจาคเป็นทานเพื่อเขาจะได้ไปสู่สุคติแม่ชีก็อนุโมทนาแล้วตอนเช้าก็มีพาเอาหมูป่านี้มาให้แม่ชีคืนที่หลวงปู่มั่นเสียนี่หลวงปู่มั่นก็มาบอกแม่ชีว่าแม่ชีเราไปแล้วนะพอดีแม่ชีกะจะไปเยี่ยมหลวงปู่ในวันรุ่งขึ้นแต่แม่ชีหลวงปู่เสียในตอนคืนพอเสียแล้วก็พอดีแม่ชีเข้าสมาธิหลวงปู่ก็มาเยี่ยมทันทีมาบอกว่าเราไปแล้วนะเราตายแล้วพรุ่งนี้เธอไปหาเราก็เจอแต่ร่างกายของเราไม่ได้เจอตัวเราแล้วแม่ชีก็ตอนเช้าก็ร้องไห้บอกเพื่อนแม่ชีที่ก็หลวงปู่มั่นเสียแล้วทั้งที่คนในหมู่บ้านไม่มีใครรู้เพราะอยู่ต่างอำเภอกันจนสายๆเนี่ยถึงจะมีข่าวบอกมาแม่ชีรู้ล่วงหน้าก่อนคนอื่นอันนี้ของจริงไอ้ของพวกเราในของปลอมนั่นพวกเรายังนั่งสมาธิจิตยังไม่สงบถึงขั้นไม่มีโอกาสที่จะไปเจอของเรานั่นหรอกเพราะฉะนั้นจิตต้องละเอียดถ้าเหมือนกับเครื่องทีวีก็ต้องมีสัญญาณรับเราไม่มีสัญญาณรับใช่ไหมเราต้องไปปรับซื้ออ ย่างว่าถึงอะไรก่อนเน ี ่ยอย่างเหมือนเดินข้ามถนนคนกระทักเราแต่เราเห็นว่ารถชนเราตายแต่เราเอาเท้ากับแต่คนที่อยู่ข้างๆโดนชนตายแต่เราเนี่ยมันเจ็บทีนี้ทีนี้นาทีอ่ะทีคุ้มใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นทีคุ้มหรือเปล่า ก็ไม่รู้อาจจะมีอภิญญามีความรู้พิเศษก็ได้ เขาเตือนไม่ทีนี้นาทีหรอกได้เห็นก่อนแฟนไปเขาก็มาลาเขาก็ไม่เห็นหน้าแต่จะมีคนเรียกชื่อเขาว่าจับมือไปครับก็ รู้ไว้ก็ดีจะได้เตรียมตัวไว้ต่อไปเราจะตายมาได้ จะต ั้ งใ จ จะไม่กล ั ว ดีถ้าไม่กลัวก็ดี กลัวเป็นอัมพาตไม่มีใครดู พระอาจารย์ ขอ ถามถ้าสมมติฝันถ้าเราฝันขึ้นนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือว่าพระอาจารย์ว่ามันนี้มันคือเป็นยังไงพระอาจารย์ ถ้ามีนี้มันอย่างที่บอกเป็นของจริงก็มีของปลอมก็มีถ้าเป็นของจริงก็แสดงว่าเป็นของจริงของแท้ จริงทุกครั้งเลยฮะอาจารย์สมมติฝันว่าลูกตายลูกอะไรมันเป็นเรื่องจริงเลยเจอทันทีวิ่งหาได้ทั้งคืน เคยฝันถึงตัวเลขมั้ย จริงถูกจ้ะ แล้วเคยทัน จ้ะ ไม่บ่อยอะ บ่อยจ้ะ บ่อยเลย จ้ะกับทุกวันอาจารย์ไม่ได้บอกให้ว่าไปหาทางไงโลกมากอะไรนะอันนี้เรื่องจริง ดีแล้วเดี๋ยวขอเบอร์โทร จริงๆอาจารย์ยังอยู่ได้ไม่ได้เลยนะไม่มีโชคขนาดวันนี้ไม่ได้ตังค์นะวันนี้จะไม่ได้อยู่เขาแล้วเขาได้แน่เงินเต็มหมดไม่ได้จริงก็ แสดงว่าเป็นความรู้พิเศษของเรา ถ้าว่าฝันถ้าฝันว่าลูกเป็นอะไรเป็นทางบ้านถ้าว่าฝันเห็นแล้วเนี่ยไม่บอกเขาโทรไปบอกเขาว่าเขาตายแน่นอนนะเขาไม่กล้าไปบอกกลัวเขาไปดูเขาเพราะว่าเขา บอกไม่ได้หรอกของนี้ต้องรู้จักพูด จ้ะ พูดแล้ว ก็ไปบอกว่าบอกเขานะเขาอยากได้อะไรให้เขาไปเลยเพราะอีกวันหรือสองวันเขาไปแน่โทรไปบอกเนี่ยทำไมไม่กล้าบอกเขาเขาไม่กล้าบอกบอกเลยบอกเขาอยากได้อะไรให้เขาอันนี้เรื่องจริงนะพ่อจ๋าที่มาเจอกับตัวเองมารู้สึกว่าหลายครั้งต่อหลายครั้งไม่ใช่มากกว่าสิบขึ้นไปครับจ้ะ ก็รู้อะไรบางทีก็ต้องระมัดระวังพูดออกไปก็อาจจะทำให้เกิดโทษกับเขาหรือโทษกับเราก็ได้ แต่ฝันบางทีจะไม่มีฝันเหมือนนอกเรื่องเลยฝันบางทีแบบแน่นอนเลยแน่นอนต้องแน่นอนตัวนี้ก็มาอันนี้ต้องแน่นอนเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะพ่ออาจารย์จะรู้จักเกือบทุกที่เลยจากทุกเที่ยวเลยเหมือนว่าเราจะชนแล้วลูกๆระวังไว้วันนี้นะอย่าไปทำอะไรนะพรุ่งนี้บอกห้ามไม่ได้ตายจริงพ่ออาจารย์เจอมาแล้วจ้ะ พอเรามันถึงข่าวห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่แล้ว จ้ะอันนี้เรื่องจริงขนาดแฟนบอกยังไม่ต้องไปเราจะไปทำบุญกับลูกลูกชายเขาจะบวชไม่ต้องไปเราอยู่บ้านเดี๋ยวจะนั่งรถจะไปไม่จะไป ขับรถไปก่อนรถชนรถคว่ำเลยอาจารย์เขาตายกับที่เราไม่ตายเราแค่ตลกนิดเดียวอาจารย ์ ลงใต้สะพานเลยเขาถามว่ามีพระดีไหมพระดี พระดีไงถ้าตายตัวพระเองตาย อันนี้เป็นอันนี้มิตรเป็นอะไรอาจารย์ อันนั้นแหละก็เป็นความรู้พิเศษครับปัญญาปัญญาสามารถรู้อนาคตได้รู้อดีตก็ระลึกชาติได้ชาติสอนเป็นอะไรเคยเป็นอะไรมารู้ใจคนอื่นเขาคิดอะไรก็รู้กำลังคิดอะไรอยู่ จะมาถึงขั้นนั้นอาจารย์แค่ตัวเองเออความรู้สึกลองมันจะมาแค่นี้รู้บอกเลยอย่านะอย่าต้องรู้อย่านะจะไปนะมันจะถ้าห้ามไม่ไปเรื่องจริงเกิดขึ้นทันที ความรู้พวกนี้มันดีแต่มันไม่ฆ่ากิเลสได้ไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับการฆ่ากิเลสรู้ไปแล้วกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไป ทุกข์อาจารย ์ เป็นทุกข์กับตัวเราเองแต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดหรอกแต่เราแรงตลอดเลยต้องการแล้วทำไมจะหาอาจารย์ไหนจะทำไมได้จะหยุดตรงนี้ได้ทำตรงนี้ได้วิ่งหรือว่าตรงไหนดีก็วิ่งไปพยายามจะหยุด ก็ไม่หยุดก็ได้เพียงแต่ให้เฉยรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหางรู้ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะไม่ทุกข์อะไรจะเกิดมันก็เกิดไม่มีใครไปห้ามมันได้เพียงแต่ว่าเราดันไปรู้ล่วงหน้าก่อนนั่นเองรู้ไม่รู้เขามันก็ต้องเกิดเมื่อถึงเวลามันจะต้องเกิดมันก็ต้องเกิด ไม่มีทางแก้ไขเลยหรอคะอย่างบางอย่างบางเรื่องอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารู้ก่อนอย่างเช่นเรื่องบางอย่างเรารู้ว่ามันจะต้องเกิดกับเราเราพยายามทำกรรมที่ เรื่องคุณจะตายนี่คุณไปเปลี่ยนแปลงมันได้เปล่าย กเว้นเรื่องตาย ไม่ก็เอาเรื่องตายเป็นหลักไม่แวะเรื่องอะไรหรอแล้วเออมันก็เปลี่ยนได้เช่นวันนี้เปลี่ยนใจจะไม่มาวัดก็ได้เดี๋ยวไปเที่ยวแทนก็ได้ของที่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนแต่ของที่เปลี่ยนไม่ได้มันก็ไม่เปลี่ยน ม ัน ต้องข ึ้ นก ับ การ กระทำของเราว่าใจทุกสิ่งมันเข้ามาหาเราถ้าไม่กระทำทุกสิ่งมันก็ไม่เข้ามาหาเราได้ยันมันแต่ที่เราทำมาไม่รู้กี่ปีเราจำไม่ได้ได้ย้อนหาเรากำเนิดจริง นะ จ ๊ ะ มี ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่รับรอง มีเจอม ายอมรับความกำเนิดนี้ว่าคุณจะเจอมาลง เพียงแต่เราจำไม่ได้เท่านั้นนะเราทำกับใครเข้ามาแล้วลืมพอเข้ามาทำกับเราก็ร้องห่มร้องไห้ว่าทำไมเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลยทำไมเขามาทำเราเขาจำได้เราจำไม่ได้เวลาเราเจอใครแล้วเราไม่ชอบที่หน้าแสดงว่าเราจำได้แล้วแสดงให้คนนี้มันเคยมีอะไรกับเรามาก่อนเวลาเจอใครแล้วเราชอบเขานี่แสดงว่าโอ้คนนี้เคยมีบุญมีคุณกันมาก่อนเคยรักเคยชอบกันมาก่อนพอเห็นนะเห็นปั๊บก็จะติดอกติดใจขึ้นมาที แสดงอิจฉาริษยามีเกิดขึ้นถ้าเป็นแบบนี้จริงๆถ้ามองคนอย่างนี้ว่าไม่ชอบเขาไม่ได้ทำอะไรเราเนี่ยแสดงว่ามีความอิจฉาตัวเองกับตัวเองแล้วเขามีอคติกับเขา ใช่ มันถึงจะเป็นไปแบบนั้น เพราะมันเคยมีอะไรกันมาก่อนไง มันถึงไม่เคยมีความติดใจเราปล่อยไม่ได้ละไม่ได้มองหน้าเขาเกลียดเขา วิธีที่จะละก็ต้องปฏิบัติธรรมแล้วก็ฝืนใจบังคับใจว่าจะเคืองไม่จะโกรธจะเกลียดเขาก็ให้อภัยกันไปแผ่เมตตาไปให้อภัยกันถึงแม้จะรักเขาไม่ได้ก็อย่างน้อยก็อย่าไปเกลียดเขาเลยเกลียดเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ทำบุญอุทิศให้ไปเลยไหมอาจารย์กวดน้ำไหม เขายังอยู่อุทิศไม่ได้ถ้าอยู่ก็ซื้อของขวัญมาให้เขาเลย แต่มาเสียอุทิศทำบุญกวดน้ำ ก็คนมันยังอยู ่อุทิศได้ไหมชื่อคนนี้โอเค ถ้าอยากจะเอาอุทิศก็ไปซื้อของแล้วก็เอาของนี่ไปถวายพระไปให้เขาแทน มันคนไม่รับนะอาจารย ์ไม่รับก็เอาคืนไม่รับเพราะว่าอาจจะไม่พอมั้งอาจจะของไม่ดีเราซื้อของดีๆจะรับไหมเอาทองไปทองคำไปสัก2 บาทดูซื้อขนมซื้อของที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้เราซื้อไอโฟนไหมสักเครื่องหนึ่งเดี๋ยวเขาจะรับไหม เขาว่าดูถูกเขาอาจารย์ ให้ดูถูกว่าชอบคุณอยากจะให้คุณได้ใช้ของดีๆมีวิธีพูดเนี่ยจะให้ของควรเขาไม่ใช่ไปถึงอ่ะเอาไปนี่ไม่ใช่ เ ออ นะเวลาเราเกลียดใครเราต้องหัดทำใจอย่าไปเกลียดเขาเลิกเกลียดชอบใครก็ทำใจอย่าไปชอบเขาเพราะทั้งเกลียดทั้งชอบมันก็ไม่ดีเพราะเวลาเกลียดใครแล้วเจอเขาก็จะทุกข์เวลาชอบใครแล้วเวลาเขาจากเราไปเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่เกลียดเราไม่ชอบนี่เราจะไม่ทุกข์ใช่ไหมสังเกตคนที่เราไม่รู้จักนี่เขาจะเป็นจะตายยังไงเราไม่ทุกข์ใช่ไหม เพราะเราไม่ได้จ ักเกลียดเราก็ไม่ได้เกลียดชอบเราก็ไม่ชอบ แล้วคนที่เขาเกลียดเราเหรอคะ อ๋อนี่เราห้ามเขาไม่ได้ เขาเป็นทุกข์ไงเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้บางทีไม่ได้อะไรเลยเขาไม่ชอบเราถ้าปล่อยเขา ก็เนี่ยเพราะชาติก่อนเราเคยไปทำอะไรเข้ามาก่อนเราจำไม่ได้ แล้วต้องทำอะไร ใช้กรรมไงบอกยอมรับกรรมไปยอมให้ เขาเกล ีย ด ยอมให้เขาเกลียด ต้องซื้ออะไรไปให้ ถ้าอยากจะให้เขาไม่เกลียดก็ซื้อขนมซื้อของดีๆไปให้เขาเรื่อยๆถ้าอยากจะหายเกลียดแล้วก็ต้องซื้อของดีๆแพงๆซื้อรถเก๋งสักคัน ใช้เง ิน ด ี กว่ านะแต่ไม่เกลียดดีกว่าเลยเสียดายเงินถ้าเราอยากจะให้เขาไม่เกลียดเราจริงๆแล้วก็ต้องยอมเสียสละเยอะๆทุ่มเข้าไปประมูลเข้าไปเรื่อยๆเท่านี้พอยังเท่านี้พอหรือยังเดี๋ยวก็รักเราเองให้ไปบ่อยๆก็เดี๋ยวก็รักเราใช่ไหม ไม่รักแค่แป๊บเดียว ค่ะก็คิดถ้าเราเป็นเขาอะถ้าใครเอาของมาให้เราเรื่อยๆของดีๆอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็อดที่จะรักเขาไม่ได้หายเกลียดเองหายโกรธเองเนี่ยเขาบอกให้เอาใจเขาไงถ้าอยากจะให้เขาหายเกลียดเราแล้วเอาใจเขาเดี๋ยวเขาก็หายเดี๋ยวเขาจะรักเราชอบเราเป็นเพื่อนเรา ไม่ให้เห็นหน้าเลยดีกว่าไหมคะ บางทีมันหนีไม่ได้เนี่ยพยายามหนีเดี๋ยวก็ดันไปเจออะไรข้างหน้าอีกเวลามันเป็นเรื่องของกรรมนี่มันหนีก็ไม่พ้นพระอาจารย์สอนให้เอาเมตตามาสู้ดีกว่าเอาเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรดีกว่าเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรแล้วจะสบายเอาใจเขาให้เขามีความสุขคนเราเปลี่ยนใจได้มันอยู่ที่เหตุการณ์คอยเกิดคอยเกลียดกันพอตกทุกข์ได้ยากแล้วมีการช่วยเหลือกันดูแลกันเดี๋ยวก็หายกอดหายเกลียดกันพยายามอย่าเอาใจตัวเราเอาใจเขาเอาใจคนอื่นแล้วเราจะไม่มีใครเกลียดเรา แล้วเวลาตกทุกข์ได้ยากเขาหนีหมดหร ือ คะ เราจะได้ใช้ เรา จะได้หัดใช้ตัวเราเป็นที่พึ่งไม่ต้องพึ่งใครเราเรียกว่าทุกข์บ่มีปัญญาบ่เกิดคนเรานี้จะต้องทุกข์มันถึงจะสู้ตัวเองช่วยตัวเองถ้ามันไม่มีถ้ามีคนอื่นช่วยเหลือมันก็จะไม่ช่วยตัวเองพอไม่มีใครจะช่วยเราก็ต้องช่วยตัวเองแล้วเราก็จะมีตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ต้องมาพึ่งคนอื่นต่อไปที่พึ่งที่แท้จริงก็คือความสงบนี่แหละที่พึ่งที่สูงสุดถ้าเราทำใจให้สงบแล้วร่างกายจะเป็นจะตายจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่เป็นไม่เดือดร้อนอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ให้มันตายไปใครจะเมตตาสงขารมาช่วยก็ปล่อยก็ช่วยไปก็ไม่ช่วยก็ไม่ปริปากขอใครอยู่ไปตามบุญตามกรรมของเรารับรองนะเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเหลือเราเยอะแยะแต่เราไม่เดือดร้อนทุกอย่างช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้ถ้าใจเราสงบแล้วเราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยร่างกายตอนนี้เรายังต้องพึ่งพาอาศัยร่างกายกันอยู่นะเพราะเรายังต้องดูต้องฟังต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ถ้าเราทำใจให้สงบแล้วเราหาความสุขผ่านใจเลยไม่ต้องผ่านร่างกายที่เรามาฝึกกันเนี่ยเพื่อมาฝึกให้ตนเองเป็นที่พึ่งของตนเพื่อให้เรามีความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือคนอื่นไม่มีอะไรพูดเลยมีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างก็ได้คนนั้นนี่ต้องมีความทุกข์บ้างแหละไม่ทุกอย่างนู้นก็ทุกอย่างนี้มันไม่มากันหรอก พอดีพ่อเสียไปประมาณ3 เดือนที่เขาอะพ่อวิญญาณมาเข้าเน ี่ยไม่มาหรอกเราคิดไปเองอะ ส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้กันทุกคนอ่ะ แต่จะพูดออกมาเป็นเหมือนจะพูดแต่ว่าเหมือนกับแค่คนคนสื่อเนี่ย ก็ต้องคุยกันแบบที่หลวงปู่มั่นคุยกับแม่ชีแก้วอ่ะถึงจะมาทีเนี้ยคุยกันหรือเปล่าว่าพ่อไปแล้วพ่อสบายแล้วลูกไม่ต้องห่วง คือรอบโบสถ์อ่ะเดี๋ยวจะร้องไห้ นั่นแหละเหมือนเป็นความรู้สึกนึกคิดของเราไงเออจิตของเรามันไปเองเนี่ยถ้ามันอยู่ที่นี่คนเดียวเดี๋ยวผีมาแล้วใช่ไหมบรรยากาศมันเงียบแล้วใจเราก็ปูแต่งไปแล้วคนอื่นมาอยู่ที่นี่เป็นปีไม่เห็นมีผีเลยพอเรามาอยู่ที่นี่ปั๊บพออยู่คนเดียวปั๊บเดี๋ยวมันมาเลย จ ิตเราปูแต่งไปเองจิตเราคิดไปเองอุปทานไปเอง แล้วมันมีจริงป่ะคะที่พระทัตทรงที่ว่ามีร่าง ร่างทรงก็จิตนี่แหละทรงไปเองเนี่ยจิตนี่มันเล่นบทบาทได้หลายบทบาทแล้วถ้าคนที่เป็นเจ้าของจิตเชื่อตามมันก็เลยคิดเป็นจริงเป็นจังไปขนาดเพราะคนเข้าทรงนี่ก็แปลกนะมันจะเข้าทรงแบบคนที่คนในประเทศนั้นรู้จักเช่นเป็นถ้าในศาสนาพุทธก็จะเป็นเท้ามหาพรหมบ้างเป็นพระเจ้าแผ่นดินบ้างองค์นั้นองค์นี้มาเข้าทรงถ้าเป็นฝรั่งมันก็จะเป็นคนของเขาเองอะทำไมเขาไม่เป็นคนของเราไปเข้าทรงอะไรนะถ้ามันเป็นเรื่องนานาชาติมันต้องไปเข้าทรงที่มันไม่ก็ได้ใช่ไหมเขาก็มีแต่พระเยซูมาเข้าทรงมีพระเจ้ามาเข้าทรงอ่ะมันเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นแหละ ก็มีนักโปรเรียนมาเข้ามั่ง ฮะ นักโปรเรียนมาเข้าสมัย ใช่มีเหมือนกันนะเพราะเรารู้จักเขาเลยถ้าเอาคนที่เราไม่รู้จักมาเข้าคนก็ไม่เชื่อเลยใช่ไหม พ วกนี้ก็จะหากินเขาจะหรือเปล่าหากินเขาจะได้เอาคนที่เราเชื่อว่ารู้จักมา เราเคยเหนื่อยเพียมากๆแต่หนูฝันแล้วก็มีคนบอกให้หนูเดินทางมันมีสองทางเขาบอกทางที่คนเดินสวนมาเยอะๆให้เดินกลับแต่อย่าไปมองหน้าเขาทางนั้นมืดอย่าไปแล้วก็ไปแต่ก็ไม่มองเขามีทุกรูปแบบทุกชาติทุกภาษาเดินแต่ไม่กล้ามองเขาให้มองให้หลับตาแล้วเดินสวนกลับแล้วก็ตื่นรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงเหนื่อยเพีย หนูต้องมาฝึกหนูต้องมาฝึกวิปัสสนาว่าอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างมากก็แค่ตายให้คิดอย่างนี้ต่อไปจะไม่กลัวอะไร ส่วนมากก็จะมีคนบอกมาทำไมหลงทางมากลับไปเขาจะอะไรมันไม่เหมือนไม่เป็นโรคหัวใจแล้วมันก็จะหยุดไปแล้วจะหายไป คนเราเกิดมาทุกคนมันต้องตายนะเราจะสอนให้เจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆแล้วความกลัวตายมันจะหายไปเราจะอยู่อย่างสบายจะอยู่แบบทุกข์หรืออยู่แบบสุขก็ตายเหมือนกันใช่ไหมถ้ากลัวตายก็ทุกข์ไปถึงวันตายถ้าไม่กลัวตายก็สุขไปถึงวันตายเข้าใจนะ ค ่ะแม่ชีมีอะไรไหมแม่ชีอยู่ที่ไหนหรือแม่ชีไม่เป็นอุบาสิกาอยู่บ้านนะ ก็ทำงานช่วงมาถึงที่นี่ก็จะรับแขกช่วงเด็กทำงานที่สตรีบุญเม ื่ อก่อนอย ู่ พ ั ทยา พั ทยาวี เวลากลับไปทำงานก็แต่งชุดธรรมดาเลย ค่ะ ใส ่ชุดของได้เลยค่ะ แต่ไว้ผมท่านนี้เลือกใส่วิก แบบนี้ค่ะ อ๋อมีผมก้าวผมอยู่มองไม่เห็น เรียกว่าผมหรือว่าคนผม ดูแล้วไม่มันมองไม่เห็นเลย ย ิ่ ง แย ่ที่ ก็นี่แหละนะพยายามฝึกสติไว้หัวใจสำคัญของการสร้างความสงบนี้อยู่ที่สติตัวเดียวถ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วใจลอยคิดไปคิดมาก็ไม่มีวันจะสงบได้เราต้องฝึกสติตั้งแต่ตื่นเลยเราไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำทำแล้วพุทโธไปที่สวดมนต์ไปจะคิดต่อเมื่อเราต้องใช้กับการงานที่เราทำก็หยุดไปชั่วคราวแล้วก็ฝึกสติอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่อย่างนี้ใจจะไม่ลอยใจจะไม่ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ใจ จะคิดอยู่เรื่องที่เรากำกับให้มันคิดพอเวลาเรานั่งเราก็จะกำกับให้มันอยู่กับพุทโธได้มันไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอนั่งเฉยๆดับตามันไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวมันก็สงบต้องพยายามฝึกสติให้มากๆถ้ามีสติ แล้วเวลานอนก็ทำได ้เวลานอนก็ไปตะกอนมันจะหลับไปก็พุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็หลับก็แสดงว่าหมดสติถ้าไม่อยากให้หลับก็ต้องนั่งแล้วก็พุทโธไปถ้านั่งมันจะไม่หลับแต่ถ้านอนมันสบายสติมันก็จะแต่เวลานอนไม่หลับนี่ก็ใช้พุทโธไปก็หลับได้ที่นอนไม่หลับก็เพราะมันคิดอ่ะคิดไม่หยุดไม่หย่อนมันก็เลยไม่หลับถ้าหยุดความคิดได้มันก็จะหลับเวลานอนไม่หลับอย่าไปอยากให้มันหลับยิ่งอยากให้มันหลับมันยิ่งไม่หลับบอกว่ามึงจะหลับก็หลับไม่หลับกูก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะกูอยู่กับพุทโธพุทโธไปถ้าอย่างนี้เดี๋ยวมันหลับเพราะยิ่งอยากมันยิ่งคิดอยากยิ่งเครียดพอเครียดแล้วมันนอนไม่หลับมีใครอยากจะถามอะไรไหมมีจะให้พรแล้วนะ ก่อน จะนั่งก็ได ้ ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสนิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอธิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลัง สาธุ ทุกคนมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมนะขอให้พูดโทรไปเรื่อยๆรับรองได้ว่าเจริญแน่ๆอย่าขี้เกียจ